İçimde yüzünler, sırtımda yaralar. Gitsen bilesen, bu kalbim atacak. Senin içine, uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan, uzaktan uzaktan. Peşimde yüzünler, sırtımda yaralar. Gitsen bilesen, bu kalbim atacak. Senin içine, uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan, uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan, uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan, uzaktan uzaktan. Senin içine, uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan, uzaktan uzaktan. Eğer bir gün gidersen kopsun kıyamet. Eğer bir gün gidersen yansın bu dünya. Avuçlarımın arasında gözyaşlarım var. Sensiz geçen her gün yaralarından bir parça kanar. Bu ne yarar seni beklerken? Geçen zaman hep hasar bana. Atlatır mıyız olsak yan yana? Ve şimdi tutarsan sakın bırakma, kal hep yanımda. Kızım izin ver bana. Korumama seni dünyadan. Sen de insanlar gibi olma. Kırma onlar gibi beni. Sararım ve bırakmam ömrümün sonuna kadar seni. Sen benim teki gelen gecemsin bana. İzin veremem gitmene. Sen benim karanlık yanımsın bu dünyada. Ve o yanımı aydınlatan pırıltımsın. Seni bulutların üstünde buldum kızım. Kanatların vardı ruhunda işlenen. Sanki geçmiş yıl unutmuş gibiydim. Ve o yaralı çocuk iyileşmişti artık. Kalbinden saran bir kız var onun. İyileştireceğini biliyordum canım. Peşimde yüzünler, sırtımda yaralar. Gitsen bilesen, bu kalbim atacak. Senin içine, uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan, uzaktan uzaktan. Peşimde yüzünler, sırtımda yaralar. Gitsen bilesen, bu kalbim atacak. Senin içine, uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan, uzaktan uzaktan.